Sprawdź oferty specjalne naszych najpopularniejszych crossoverów. Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy. Minęła 10:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 lutego. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Polityczne spór o wybór sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Za chwilę komentarze gości śniadania w Trójce. Ukraińska Adwiejówka, wczoraj bez wody, dziś bez prądu. Wszystko przez ostrzały separatystów. W tym serwisie porozmawiamy także z biało-czerwonymi, którzy szykują się do skoku w Lahti. Ale na początek polityczny spór i polityczne komentarze po tym, jak Sejm wybrał Grzegorza Jędrejka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Kandydaturę zgłosiło Prawo i Sprawiedliwość. Wątpliwości co do trybu wyboru zgłasza z kolei opozycja. Posłanka Nowoczesnej Barbara Dolniak podkreślała w Trójce, że nie chodzi o samą osobę Grzegorza Jędrejka, ale o to, że nie został dochowany 7-dniowy termin od doręczenia druków z kandydaturą do głosowania. Jej zdaniem nie było także czasu na poznanie kandydata. Procedować w Sejmie powinniśmy przy założeniu, że posłowie przynajmniej na 7 dni wcześniej powinni dostać tak druki. Jest, natomiast został wprowadzony zapis, że Sejm może zdecydować o szybszym procedowaniu. Jeżeli tylko pojawia się temat, który potrzebuje Prawo i Sprawiedliwość, natychmiast korzysta z tego zapisu. W związku z tym tu też tak poszło szybko. 17 godzin od momentu otrzymania druku do wyboru. PiS podkreśla jednak, że Sejm zgodnie ze swoim regulaminem zdecydował się na przyspieszoną procedurę. Senator Prawa i Sprawiedliwości Adam Bielan podkreślił, że trzeba było szybko uzupełnić skład Trybunału po rezygnacji sędziego Andrzeja Wróbla. Na pewno nie jest dyskusyjna rezygnacja sędziego Wróbla i Sejm musiał w bardzo szybkim tempie uzupełnić po prostu ten wakat. Stąd sytuacja nadzwyczajna. Jeżeli państwo uważacie, że jakikolwiek punkt regulaminu Sejmu został złamany, to proszę ten punkt podać. Wszystko odbyło się zgodnie z procedurami, wszystko odbyło się zgodnie z regulaminem. Takie sytuacje w parlamencie się zdarzają. Grzegorz Jędrejek jest doktorem habilitowanym i profesorem UKSW. 20-tysięczna Adwiejówka odcięta od prądu znów z powodu ostrzału separatystów. Wczoraj ich ataki spowodowały przerwy w dostawie wody. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Nocne ostrzały artyleryjskie doprowadziły do uszkodzenia linii przesyłu energii elektrycznej. Jak informuje sztab operacji antyterrorystycznej, mieszkańcy Awdijiwki nie mają prądu. Są też problemy z centralnym ogrzewaniem. Utrudnione jest korzystanie z sieci komórkowych. Najważniejsze strategiczne obiekty zostały podłączone do generatorów. Wczoraj ostrzał artyleryjski dokonany przez separatystów spowodował wstrzymanie pracy stacji oczyszczania wody. Awdijiwka i okolice są ostrzeliwane z różną intensywnością przez separatystów od początku lutego. W wyniku ostrzałów zginęło 3 cywili, zniszczeniu uległo ponad 150 budynków. Tymczasem, jak donoszą ukraińscy wojskowi, w ciągu ostatniej doby dochodziło do ostrzałów ze strony separatystów na wszystkich odcinkach frontu. Bojówkarze używali m.in. moździerzy, czołgów i artylerii 122 mm. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Kamil Stoch, Maciej Koc, Dawid Kubacki, Piotr Żyła. To za nich trzymamy mocno kciuki. Nasi skoczkowie wystartują w pierwszej serii konkursu Mistrzostw Świata na skoczni normalnej w Lahti. Są w gronie faworytów, bo wczoraj świetnie wypadli w klasyfikacji. Wygrał ją Dawid Kubacki, który mówi, że teraz skoncentruje się tylko na jednym, na dobrym skoku. Prawda jest taka, że te dobre skoki to jest jedyne, nad czym ja mam tutaj na skoczni kontrolę. Co ja mogę zrobić od siebie dać. Reszta to są warunki, czy jakieś tam jeszcze inne rzeczy sprzętowe. A to, co ja mogę dać od siebie, nad tym się koncentruję. Rekord skoczni w Lahti pobił natomiast Kamil Stoch. Skoczył na odległość ponad 103 metrów przed zawodami. Zachowuje stoicki spokój. Po prostu myślę o tym, co mam zrobić, przede wszystkim o wykonaniu zadania, które mnie czeka, no i tylko na tym się skupię. Początek konkursu o 16:30. Na koniec w serwisie Rzym, klub piłkarski AS Roma będzie miał własny stadion. Po długich negocjacjach władze klubu i Wiecznego Miasta w końcu porozumiały się w tej sprawie. Nowa arena ma powstać w 2019 roku. 5 lat zabiegał rzymski klub o zgodę na budowę tego stadionu. Najbardziej nerwowe były ostatnie miesiące. Władze stolicy Włoch były w pewnym momencie zdecydowanie przeciwne tym planom. Obiekt sportowy nie był uważany za priorytet, a jednym z wątków dyskusji był problem jego lokalizacji na terenach powodziowych na południu miasta. Umowa, jaką osiągnięto w czasie niespełna godzinnego spotkania, przewiduje, że inwestorzy, którymi są klub piłkarski oraz miejscowy przedsiębiorca budowlany, najpierw pomyślą o tej właśnie sprawie i zagwarantują bezpieczeństwo terenu. Budowa stadionu na 60 tysięcy miejsc kosztować ma 400 milionów euro, a całego kompleksu blisko 2 miliardy. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki.

Słońce. Myślałem, że dzisiaj będzie trzeba powiedzieć, że zima zaskoczyła drogowców w Warszawie. Między 8.15 a 8.30 za moim oknem napadało z 10 cm śniegu. Jakaś burza śnieżna nad Warszawą. Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedzielski. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dlaczego ta piosenka na początek naszego spotkania? Zła wiadomość przyszła wczoraj. Leon Ware miał 77 lat. Odszedł. Pracował z największymi, jeśli chodzi o muzykę soulową, z Marvinem Gayem, z Michaelem Jacksonem, z Quincy Jonesem. No a tutaj wystąpił gościnnie u Mario Biondi w piosence Catch the Sunshine i to mamy na naszej trzynastce Smooth Jazz Cafe. No a co poza tym, po 11 spodziewam się gościa wyjątkowego absolutnie, więc na razie nie będę mówił kto to, a poza tym trochę jak zwykle tego i owego. Nowe płyty plus stare Radio Kalifornia. No i na koniec Hanna Banaszek. Tradycyjnie jak tonacji wczoraj w LP Trójce, tak jeszcze dzisiaj. Polecam Państwu przy okazji naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Polecam mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. No i co? Przestało padać za oknem przebłyski słońca i tak niech zostanie. Zaczekajmy na Erika Marientala. nad morzem przepięknie, a na Śnieżce minus 10 i wróciła zima. Widzę, że zadymka śnieżna. No tak, końcówka zimy czasami bywa taka właśnie jak teraz. Nic na to nie poradzimy, słuchajmy pięknej muzyki. A to taka niespodzianka. Spełniać marzenia. Thundercat, czyli pan Steven Brunner, nagrał płytę zatytułowaną Drunk, premiera 10 marca. No i na tej płycie pojawili się gościnnie i jego bohaterowie, jak pisze, Kenny Loggins i Michael McDonald. Show You The Way, to właśnie ta piosenka. 20 po 9, szybciutko sałatka włosko-francuska, bo potem może już nie być na nią czasu. To będzie Zazie, a potem Neck. Tous les jours, tout cet amour, toutes ces femmes comme des soleils qui se lèvent. Tous ces défis qu'on relève, tous ces débats, ces enfants qu'on élève. Tous les jours, toutes ces femmes, toutes ces mères, charges d'âmes, poids lourds qu'on soulève. Tous les jours, les mères. Reste des femmes, reste à savoir celles dont tu rêves. On est des oui, filles. Oui, la mère, la femme, la fille encore. Oui, problème, oui, d'accord. On est des oui, filles. Oui, tu auras la peine, fille, quand même. Oui, le sexe faible, le sexe fort. Oui, quand on nous aime, c'est d'accord. Mais tous les jours, tout cet amour, si tu savais, toutes ces larmes qu'on ravale, toutes ces tempêtes qu'on essuie, passer l'éponge et laver le linge sale. Oui, tous les jours, tout ce qu'on fait, bien ou mal, tout ce qu'on fait, c'est déjà pas mal. C'est peut-être pas glorieux, pas que l'amour, mais l'amour, c'est du travail. On est des oui, filles. Oui, la mère, la femme, la fille encore. Oui, toutes ces ailes dans le même corps. Oui, c'est le problème, oui, quand même. Oui, le sexe faible, le sexe fort. Oui, quand on aime, c'est d'accord. Grazie anche stanotte mentre dormivi, ma grazie non è abbastanza, non è abbastanza. Ti ho detto grazie, mia buona sorte, mille più volte, ma ancora non è abbastanza, non è abbastanza. Per il tuo sorriso in mezzo all'uragano, le mie nocche bianche e la tua mano, il mio sangue stanco nelle vene, i tuoi occhi come lune piene. Mi devi credere quando ti giuro che ora tocca a me, sarò io a prendere in braccio te. Se tutto è fragile, ricorda solo che ora tocca a me, sarò io a prendere in braccio te. Ti ho detto grazie per la costanza e l'incoscienza, ma grazie non è abbastanza, e non è abbastanza. Per il tuo

naughty girl. Put on that party dress. She likes Jeff, she likes Mike, she likes Tommy best. Feels so good here in the neighborhood. They hop down to the street to get something to eat, but they just can't stop. They climb back to the top. Slipping, slipping, slipping, slipping into love. Prince, taki jest tytuł nowej płyty Stephena Bishopa. Nie takiej nowej, bo to płyta z 2016 roku, ale artysta nie rozpieszcza nas płytami co roku, więc cieszmy się tym, co jest. Slipping into Love pod numerem 11. Mówiłem w tonacji, że dzisiaj sięgnę po inną też piosenkę i to jest utwór Holy Mother, którą Stephen Bishop napisał z Ericiem Claptonem. I've seen the stars fall from the sky. Holy Mother can't keep from crying. Oh, I need your help this time to get me through this lonely night. Tell me, please, which way to turn find myself again. Holy Mother, hear my prayer. Somehow I know you're still there. Help me please find peace of mind. Take away this pain. I can't wait, I can't wait, I can't wait any longer. I can't wait, I can't wait, I can't wait for you. Eric Clapton napisał tę piosenkę wspólnie ze Stevenem Bishopem. Nowa płyta Stevena Blueprint, na pewno będę po nią sięgał. Nowa płyta Petera Framptona to Acoustic Classics, czyli znane już utwory z jego repertuaru, wykonane zupełnie inaczej. I taki utwór na przykład jak Lines on My Face, czyli właściwie Zmarszczki, brzmi teraz po 40 latach trochę inaczej. We lived on. Lines on my face. Wcale by mi nie przeszkadzało, gdyby Peter Frampton usiadł z gitarą w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i zagrał taki koncercik. Nowa płyta Classic Acoustics. Za 17.11. Kartka z kalendarza. 25 lutego urodził się George Harrison. Tak, bardzo lubię wracać do tej piosenki Give Me Love, Give Me Peace on Earth. To George Harrison, urodzony 25 lutego. Urodzona 25 lutego Elki Brooks. Proszę posłuchać, jak ładnie zaśpiewała piosenkę Chrisa Ria. Love do that to you. If You Think It's Over napisał Chris Ria, ale zaśpiewała tym razem Elki Brooks, która ma dzisiaj urodziny i tak sobie patrzę, to jest z jej płyty Pearls, która w 1981 roku była wielkim, wielkim przebojem w Wielkiej Brytanii. Tam między innymi Sunshine, a wtedy Rain, Lilac Wine, czy Don't Cry Out Loud, jej największe przeboje. Wczoraj miał urodziny Rupert Holmes, to może Escape, Pina Colada? Escape.